بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اگر علم چاہیے، معرفت چاہیے، معرفت و عرفان چاہیے، تو تقوی اختیار کر لو، اللہ رب العزت تمہیں اپنے نور سے نواز دیں گے. علم اللہ کا نور ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. تقوی تم اختیار کر لو، اللہ تمہیں علم کی روشنی سے نواز دیں گے. بلکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ہدایت اور نصیحت انسان اس وقت حاصل کر سکتا ہے جب اس کے اندر تقوی آ جائے. هذا بیان للناس وهدى للمتقين. هذا بيان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، ہدایت ہے، نصیحت ہے. لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ جو تقوی اختیار کرنے والے. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ لا ریب کتاب ہے، ہدایت ہے، نوشتہ ہدایت ہے. لیکن کن کے لیے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. بلکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جس شخص کے اندر تقوی آ جاتا ہے اسے اللہ رب العزت حق و باطل کی تمیز دے دیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ رب العزت تمہیں فرقان بنا دیں گے، تم حق و باطل میں تمیز کر سکو گے، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور تمہاری غلطیوں کو تاہیوں کو دور فرما دیں گے، اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے.